Gairebé 5 minuts els que passen del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 13 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta nova edició en aquest dilluns dia 13 de desembre, quan passen 6 minuts de les 8. I encetem en una setmana que promet, com a mínim a nivell gastronòmic. I és que a partir de demà podrem gaudir de la segona edició d'una iniciativa que ja vam poder gaudir al mes de maig. I és que arriben les tapes a Barcelona. 49 restaurants i bars entren en el gran concurs de tapes. Els plats es vendran amb una cervesa a 2,40 € a partir de demà i fins diumenge. Doncs sí, aquesta petita recepta creativa que pot resultar molt deliciosa i que viu un moment de supervendes per la seva temptadora imatge i preu, tornarà a dibuixar una ruta a Barcelona a partir de demà. Arriba aquesta segona edició de l'exitós concurs de Tapes per Barcelona. Serà fins al pròxim dia 19 i podrem degustar una especialitat diferent als 49 establiments participants per només 2,40 € i una cervesa inclosa. Els clients votaran per triar el millor platillo i podran participar en un sorteig de premis. Bona iniciativa! Entre d'altres restaurants podem dir que hi ha el Kilimanjaro del carrer Fontanella, per exemple, el Sport Bar de la Rambla, la Taverna del Bisbe al carrer a l'Avinguda de la Catedral, el Barrabàs, la Toscana, el Faisan, l'Estudiantil, el Calpinxo, entre molts i molts d'altres, 49 en total. Us recomanem que visiteu el web www.detapesperbarcelona.es. Tota una proposta que arribarà fins diumenge, així que ja sabeu. Si voleu menjar baratet, tots aquests dies, tota aquesta setmana tenim proposta. I propostes les que tenim avui en aquest dilluns, amb l'Angie Morales per començar, les efemèrides, el Top 5, amb la Laura Pou i el Marc Gómez Silvestre. Després tindrem la música lliure, el Marc Mauri que ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant del cor a Rubies de Corazón. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. Línies obertes, salutacions de qui et parla. En nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Encetem setmana amb tu i ho fem repassant les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 13 de desembre del 1545. El Concili de Trento. El tercer diumenge d'Advent es va iniciar, després de diversos ajornaments, el Concili de Trento. La majoria de prelats creien que no era el moment de celebrar un concili general. Els prínceps protestants alemanys, aplegats a la Lliga Esmalcalda, també s'hi oposaven. El rei Cuité d'Anglaterra i, sobretot, Francesc I de França s'hi van posar molt impediments i també hi comptava el distanciament entre Carles V i el papa Pau III a causa dels conflictes militars entre els dos monarques cristians més poderosos de l'època, Carles V i Francesc I. Finalment, el 13 de desembre, es va declarar obert el concili a la ciutat italiana de Trento. Què passava en un dia com avui del 1946? L'ONU acorda recomanar als països que la integren la retirada d'ambaixadors i ministres acreditats a Espanya. I el 1959? L'arquebisbe Makarios és elegit president de la República de Xipre, que serà declarada independent el 16 d'agost de 1960. Viatgem fins al 1991. Corea del Nord i Corea del Sud signen un històric acord de reconciliació, cooperació i no agressió després de 46 anys de guerra tècnica. 2002. A la cimera de Copenhaguen, Dinamarca, es formalitza una Unió Europea de 25 membres amb l'adhesió al 2004 de 10 nous països. I per últim, viatgem fins al 2007. A l'estat nord-americà de Nova Jersey s'aprova l'abolició de la pena de mort. És moment ara de fer un repàs d'allò que va ser portada tot just fa un any. Manifestació contra la crisi a Madrid. Els sindicats exhibeixen la seva força per negociar. Pel que fa als esports, el Barça s'endú el derbi amb un penal molt dubtós. És moment ara de felicitar aniversaris de persones famoses. A qui felicitem avui? Felicitem a l'escultor Antoni Tàpies, que acompleix avui 87 anys. També hem de felicitar l'eurodiputada Luisa Fernanda Rubi, que en fa 60. També l'actriu Nati Mistral, que en fa 82. Hem de felicitar també el cineasta Arturo Ripstein, 67. Dick Van Dyke, actor, que en fa 85. També hem de felicitar el músic Ted Nugent, que en fa 62. I finalment, Christopher Plummer, que en fa 83. Doncs tots ells felicitats i t'esperem demà amb més. Que tinguis un bon dia. Bon dia. Fins demà. RKB, 106.9 FM. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Recordes aquestes cançons? Ràdio Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudim de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB, ens acompanyes? Oh, Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Yeah. Un minutet passa d'un quart de nou del matí i continuem a Línies Obertes. Donant la benvinguda als nostres estudis a Lady P. Laura Pou, molt bon dia. Què tal? Molt bé, i tu? Aquí, soleta. Sí, avui el Marc... M'ha abandonat. Ens ha abandonat? No sé per què. No ho sabem. Si algun oient ho sap, sisplau, que ens enviï un mail, no? Sí, sí, liniesobertes@idicom.net o que ens truqui 93 468 55 55. I que ens expliqui esta ausència. Marc Gómez Silvestre. És el gran, ara mateix tu i jo, David, estem allà. Marc, d'on estàs? Sí, sí. Per... A la llit estàvem tots molt bé, avui. Sí, sí, sí. Jo crec que sí. Espero que aparegui en algun moment o un altre. Sí, jo faria una entre tots els oients que cridessin a veure si el Marc, entre tots l'invoquem, no? I tant, sí, sí. Jo crec que ho podem aconseguir, però bueno. Però sense ell també ho podem fer, David, tant, això. Vull dir, tant. No és l'alma de la fiesta, eh? Aquí la Laura té marxa per rato i corda per rato. Aquí tinc la meva llibreteta, tot escrit, que vamos, a lo manual, eh? A lo de tota la vida, vamos. Que funciona. Per això, i avui també, David, començarem per lo pitjor. Lo pitjor, lo sí, pitjor de lo pitjor. Sí, perquè encara lo millor, millor per final. És sí, dir, la sempre. Setmana que ve, crec, David, que començarem per lo millor. Ho farem al revés. Sí, no sé per què, la setmana que ve sí. Aquesta no. Aquesta perquè avui no. Som dia 13. I a mi m'agrada molt el 13. M'agrada, perquè soc sí, el 13, sí, sí. Però igualment, que nada. Que com és mala sort, doncs comencem per lo pitjor. Doncs comencem per lo pitjor. I per lo pitjor és aquests canvis que estan succeint en el món. I no em diràs per què, David, per la política, guerres, gent que es droga... No, no, no, és ni més ni menys que els canvis que està produint-se per la fusió de 4 i Telecinco. És veritat, a mi em tenen però completament desorientat. A mi me tenen com loca, perquè a veure... Lo de fama, això és un tema a part, lo de fama. És a dir, què és això de que fama s'acabi ja... perquè comença el gener amb Tania Llaceres. No sé si us heu sentit o no, però bueno, ara Tania Llaceres es passa a 4 i començarà a presentar Fama. Sí. Llavors, ara la directiva té pressa, té molta pressa perquè s'acabi Fama quan havien anunciat que tenia que durar 9 o 10 mesos i tenen una estranya obsessió, no sé per què encara, per fotre fora a Paula Vázquez. Ja, pobreta, a mi em cau molt bé. Però ara sembla que se la vulguin treure de sobre. Acaben ja Fama ràpid i comencen els càstings amb sí. Tania Llaceres, ara el gener. Llavors, jo penso, per als pobres, no, jo no he vist Fama, aquesta temporada. Jo tampoc. Però per als pobres no és que estaven allà amb tota il·lusió que els diguin venga, chicos, rápido, rápido, que no vamos. Clar. Perquè vinguin uns altres amb Tania Llaceres, no sé, raro. També, per exemple, el Jesús Vázquez amb el Callejas. Sí, sí, sí. També serà interessant. I l'Hormiguero que passa a Telecinco. Sí. Llavors, tots aquests canvis a mi no m'acaben d'agradar. Ja, no sé, eren... Jesús Vázquez era de Telecinco i era de Telecinco sí, des de fa molts anys llavors, i l'Hormiguero de 4. Jo no sé per què... No entenc, per què no poden l'essència de cada cadena quedar-se amb l'essència clar. De cada cadena? Perquè què tindrem? Un Sálvame a 4 també? No, no fa falta. Bueno, de moment hi ha un Tonteries les Justes que tenim allà treballant el Carlos Aguilar, sí. Un company d'aquí del programa. No acaba de ser un Sálvame, eh? No, no. Té una mica més de caché. Sí, una sí, miqueta millor. Una miqueta més. Llavors, venint això, el número 4 de la setmana del pitjor és també la privatització de CNN Plus. Ai, sí, llavors, com ara veritat. Passes a mans de Mediaset, es veu que el 31 d'aquest mes de desembre tanca. Sí. I molts periodistes se'n van al carrer. Sí, llavors, sí, sí. És el número 4, que podria ser el número 5, perquè bàsicament més periodistes al carrer ja. Més. Més. Què serà d'Iñaki Gabilondo? No, no, no. Ara que ja no està ni a la SER ni a CNN Plus. Perquè ens donava, al periodisme espanyol ens donava com... No sé, rigorositat, la CNN. La CNN. No. CNN en castellà. Un moment, David. CNN. Volem donar les gràcies a tots els nostres espectadors per haver portat el Marc Gómez. Gràcies per invocar-lo, perquè ja està aquí al nostre costat. Digue ja el tenim algo. Aquí, Marc Gómez, molt bon dia. Algo? Algo de què? Algo. No, res, que t'hem invocat. No sé, jo vaig d'antihistamínic, això, antihistamínic fins al cul. Antihistamínic, jo. Sí, que eres la duquesa de Alba. Que fan segona part, després t'explico. Ai, que fan segona part de la duquesa de Alba i aquí el Marc ens ho explicarà ara. Perquè... Home, jo vull que m'ho expliqui tot perquè no em perdré, però com duquesa, segona part duquesa de Alba, quan és ja i ara, amb l'Alfonso Díaz, bueno. Déu-n'hi-do. Això la setmana que ve ho podem portar en el top 5. Sí, ara sí, continuem sí. Amb el tercer de lo pitjor, que és sobre el Barça. Ai. I direu, ai, que és que va guanyar ahir un altre cop 5-0? No, per què? És el de Qatar Foundations, com a no patrocini. Sí, Qatar Foundations, jo dic, i una fundació... D'un país. Es pot gastar aquesta autèntica milionada? A més de Qatar. Vull dir, són Qatar. 4 duros. Què milionada? Sí, juntament amb UNICEF i Qatar Foundation. I a més, ara hi ha molta polèmica perquè com diuen que Qatar no respecta els drets dels humans i tot això, sí. I el Guardiola, que està jugant 2 anys a Qatar, diu que sí, que allà respecta totes les llibertats i que ningú país respecta les llibertats. Home, jo crec que es diu UNICEF i a sota Qatar Foundation... Ja pues, no m'acaba de... Pues como que no nos gusta, ¿no, Marc? No. Como no nos ha gustado el 2011 este, que no el ha 2010. Llegado aún. Espera, uy, estic molt malament. Està molt malament. No ens ha... És que t'expliquem. A veure. Ahir vam anar amb la Laura a tiborrar-nos amb un fet lliure. Marisquito. I jo sóc una mica al·lèrgic al marisquito. Ai, a tot una al·lèrgia. Doncs tot el cos. És que t'explico, també està el meu nòvio i els dos són unes bèsties immundes menjant i van començar a menjar maric, sí, els dos. Sí. Una i no tant. Sí. I jo li vaig dir, segur que no ets al·lèrgic, tu? I m'has dit, igual, un dia sí, un dia. Ja igual, em fotré l'antihistamínic després, però què passa? Mira ara, que no he dormit així. Fins ara, fa 2 minuts i mig. Que t'has llevat. Sí, aquí, a la ràdio ja. A la ràdio. Has ficat una tenda de campanya, no? El tenim aquí al quartito dels discos. Sí. Sí, de la basura. Que mal. Doncs que això, que el 2010 ens ha portat moltes coses dolentes, en realitat, i tot el que ha començat aquest any, excepte aquest programa, ha sigut dolent. I també, bueno, és veritat que d'aquí poc farem un any. Sí. D'aquí poquet ja, d'aquí un meset... Farem una festa amb l'audiència, quedarem per Twitter amb tots. No tenim Twitter, no? No, Twitter no. Millor, perquè no sabem com va. No. Podem fer... Jo he de fer una reclamació. Jo vaig entrar al Twitter un parell de vegades i no m'entero, és que no m'entero de res. No, jo en tenia un i ja no sé ni on està, perquè no... Twitty. I després vaig intentar entrar al Twenty... I tampoc no hi va haver manera. És el mateix, el no? El 20 no l'he vist mai. No, hi ha el 20, que és diferent del Twitter, que el 20 és espanyol. Sí. I a mi em van enviar invitacions en 3 o 4 vegades, 3 o 4 persones diferents, i no m'han arribat cap. Però us explico una cosa, el 20 us sonarà molt si mireu programes com Hombres y Mujeres y Viceversa, perquè tots els... Viceversa. Perquè com el 20 és molt andalú, pots mezclar-le l'Andalucía. Pues això. Ui, mira que Andalucía que ole. Tot. Feria d'abril. Total, que tots els concursants d'aquests programes tenen su 20. I jo ho sé per ells, però jo mai no l'he vist. Bueno, Marc, anem a lo del 2010, que ha sigut un any horrible. Menys per dues persones. Menys per la Carbons. Ai, és veritat. Però la Carbons ha sigut el seu gran any. Bueno. Solament, Bueno, i per la Porta. I per Artur Mas. La porta està que trina. Però no avancis. Ai, no avancis. No avancis, és que ja no m'està avançant. I aquest nen ja m'avança, i aquest nen ja m'avança. Ai, aquest niño lo voy a echar del estudio. Mira com creix. Bueno, ja està, Mercedes, me voy. Álvaro, el telepronter. Doncs aquests controladors estan al número 1, David. Ai. Sí, era d'esperar, eh? Són els top 1. Sí, perquè s'han portat una mica malament, eh? Perquè si jo cobro 2 milions, 3 milions d'euros al mes, pues, com que no em queixo. No ve d'un, poden ser 4, també, si és que és igual. Sí, però em sembla... Si el cobres periòdic... més d'un, ja has de tenir prou vergonya per fer poc al burro. Sí, és a dir... El teu dret de vaga tens, sí, però pensa quan la fas, tonto. No, i si tens dret de vaga, que sigui legal. Una mica. No digueu que tots us heu ficat malalts, perquè també podríem fer una vaga de periodistes també un dia així. No, s'hauria de fer, en realitat. Sí, però llavors saps què passaria? Al carrer. Que aprofitaríem per fotre'ns a tots al carrer aquí, i baixar més els sous encara. Aquí està. No, però molta gràcia. Això els controladors, perquè ahir sortien les nòmines al periòdico i ho deien, eh? I deien que cobren com 3 o 4 milions al mes. A part de... tenen unes seguros mèdics molt bons, plans de pensions, sí. Tot molt generós, vull dir, que si cobressin 600 euros al mes, llavors ja m'agradaria veure's. El que suposa no poder pagar la hipoteca, això sí que és un estrès. També s'ha de dir que hi ha col·lectius en el nostre país que no tenen dret a vaga. Com per exemple, quins? Els cossos de seguretat. Ni les caixeres. No tenen un dret a vaga. No poden fer vaga. No es pot fer una vaga lliurement, sinó que s'han de complir, com a mínim, uns serveis mínims que garanteixin la seguretat del país. Clar. De manera que en un cos de controladors tampoc no es pot fer una vaga. Clar. O no s'hauria de poder fer una vaga així lliurement. L'altre dia hi havia un diari que traia un cas molt dramàtic d'això, que deia: mi padre murió en los lavabos de Barajas por culpa de los controladores aéreos. Bé, això també és una mica sensacionalista, eh? Sembla que era la BT, no sé quin diari ho traia en portada, i jo, ai, per favor, lo que hay que oír. Jo hauria dit que podia ser la raó perfectament amb aquests comentaris. No t'estranyi. Però bueno, anem ja a lo millor, no, Marc? Anem, va, així rapidet, picadet, i ja ho tenim. Ole. Bé, doncs el número 5... el prota de la peli de Facebook en contra de l'Hormiguero. No sé si heu escoltat les declaracions que he dit, que l'Hormiguero el que vol és ridiculitzar les celebrities americanes, en concret. En realitat fa el mateix amb les espanyoles. Ella es queixava del Jesse... Farà les mateixes tonteries. Com es diu? Jesse no sé què, es queixava del pinganillo, que quan li arriba tard la traducció i quan li arriba ja el Pablo Motos ja està parlant, i per lo qual no dona temps a rèplica. Parlen de xorrades sempre. Llavors ell diu que el que volen és ridiculitzar, però tot això ho va explicar en un programa de la cadena americana, no sé quina cadena, als Estats Units, ho va explicar en un programa dient que Espanya, l'Hormiguero, intenta ridiculitzar-me. És vexatori. Però bueno, mira, cadascú té la seva opinió, però bueno, ja ens agrada que critiquin també l'Hormiguero, eh? Sí. Bueno, si hi treballéssim, pues, tot sigui criticar. Tot sigui per l'audiència. Sí, i un altre que és tota per l'audiència, Marc. Ai, doncs mira, diuen que tiren més dos tetes que un camión de la basura. Paula Prendes afirma: las feas no pueden estar en sé lo que hicisteis. Ai, això s'ha muntat un petit pollo amb la Patri, eh? Això no ho he vist. Entre la Pau i la Patri. El pollo Patri, Laura. Sí, es veu que la Patri li va dir: bueno, Paula, que tienes algo que contar, no? Li va dir que vigilés una mica les teves paraules. Sí, es veu que no es pot dir. Llavors hi havia a la Cuore, explicaven això i deien: sí, però guapes i tontes no tenéis que ser, o alguna cosa així, deia la Cuore. La Cuore és la Bíblia. Sí, tot el que diu la Cuore va a missa a partir d'ara, així que serà la nostra pròxima Bíblia. I el número 3 ja ho avançava ja fa una estona, fa 3 minuts, però deia que... la gran notícia és que la Porta es vol presentar a les eleccions per Barcelona. Que bé! Alcalde de Barcelona. I això ens encanta. Ens encanta la Porta. Perquè és tan, no sé, tan entranyable, eh? Ei, mira, si ha fet això amb el Barça, com diu el meu iaio, ho farà també amb... Però a més Barcelona. També estarà Maria la Piedra o alguna actriu porno per donar-li suport? Jo crec que no. No. Home, jo crec que s'hi hauria d'haver afegit el Conrad Son, aquell del director de Sex en Català. Doncs sí. Perquè, clar, un partit com el partit de la Porta, doncs... Bueno, total, que al maig tindrem unes eleccions divertides, també, entre la Cori i la Porta otra vez, vull dir, ja em veig també passant-nos pipa com han sigut aquestes. Home, i com els socialistes continuïn i amb el senyor Hereu, una altra vegada, com a candidat, bueno, serà divertidíssim. Vamos. Divertidíssim. Vamos. Omplirem varios top 5 amb les eleccions municipals. Municipals, no, sí. Farem un especial. Un especial. I en el número 2. Ai, la Lady Gaga. La Lady Gaga. Que jo no la vaig veure. No, però tu no vas veure queixa. Bueno, però és que no va valdre dos duros, allò. Apa. És que Lady Gaga va molar i queixa es veu que no va molar. Queixa va durar el concert mitja hora. I va ser terrible. Jo per escoltar un CD i una noia movent la boca, doncs em quedo amb la Laura i cantem I'm Vampire, I'm Looking for Fire. I'm Vampire, sí, és una gran cançó, ja us la posarem. Vale. Sí, vale. Sí, perquè... com si fos un grup gran conegut. Però a part de la Lady Gaga s'ha de dir que hi ha hagut un gran caos, bueno, hi ha hagut una decepció entre els fans madrilenys perquè s'han vengut moltes entrades falses. Deus estar mig plorant, si us surt a la raó avui, no us menteixo, mireu, mireu. Si ho tenen allà plorant... El diari que sempre llegeix al matí, Laura. Sí, quan mira, jo em llevo i el primer que fos la raó, perquè m'encanta. Jo saps on entro primer quan em llevo? A on? El número 1 de la setmana. Ai, ai. A Wikileaks. Oh, Wikileaks. Perquè m'informa de coses tan banals i tontes com mails que s'envien, com cònsols i pim i pam i pum. I com s'insulten i com bromegen sí. Els polítics. A mi m'encanta Wikileaks. Soc superfan. És el nou Watergate. Sí, és el nou. El Wikigate, que en diuen. I com d'important esdevé un mail... Sí. D'un tio a un altre, sí. Com jo et podria dir, la Laura és una mica rossa, i llavors surt en portada del País, Laura és rubia, confirmado. Saps? Però a mi m'agrada molt Wikileaks, vull dir, jo vull un Wikileaks a lo espanyol, saps? A lo Vic t'hagués agradat un Wikileaks, Universitat de Vic Wikileaks. Wikivic. Bueno. Doncs, sí, Wikileaks... Jo espero que es continuïn desclassificant més arxius, eh? Sí, jo pensava que s'acabava el món. Quan va sortir la notícia, allà a Televisió Espanyola donant-li com molta, molta, molta, molta importància, dic, ai, que morim, que ens atenten als Estats Units. Però és que... No, de moment sembla que no. De moment però no. Són com fascicles. Sí. Això és el que a mi m'agrada, que no tenen tot... Com la Larús. Sí. Has d'anar seguint, a poc a poc, és a dir, un fascicle, dos fascicles, tres fascicles, i això... Té com un morbo especial. Quin serà el pròxim? Marc Gómez? Te l'acabes llegint. David Morales? Ui, no ui, com surtin els nostres secrets. Podríem fer un Wikileaks de línies obertes. Quasi que no. Quasi que ho deixem. No? No ho sé. Què passa, Marc? Tu series el primer. Jo seria el primer? Sí. Tu marxa a la Sagrada Família a veure si la veus d'una vegada. Ja m'ha passat una mica això de l'antihistamínic. Ja està. Vinga, ala. Laura Pou, moltíssimes gràcies. T'esperem la pròxima setmana. I tant. Amb el Top 5, Marc Gómez Silvestre. No marxis gaire lluny, que ara continuem amb el Rubias de Corazón de seguida. Et veig aquí intrigat amb el micro. Ai, és que no sé. Està aquí donant-li voltes al micro i mirant-lo. Ja està. Ja ho ha fet. Havia de fer el tonto. Sí, té un botonet per apagar-lo des de l'estudi. Sí. No havia vist un d'estos. Ostres, tu. No los havia vist nunca con un botoncito. No. Apa. No, va, ja està, sí que ho deixem. Jo no tinc. Ho deixem i jo després... Jo no tinc. El teu no en té, no. Oh. El teu no té botonet. Oh. No tinc per tocar. Va, vés-te'n. Va, adéu. Laura Pou, fins a pròxima setmana. Marc Gómez Silvestre, fins ara mateix. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Doncs ja s'han acabat les setmanes curtes, eh? Ja, yeah, sí. Ara, re de festes. Fins Reis? Bueno, ja, és que és això, sobretot Nadal coincideix amb... Fins al dia de Reis no hi ha festes. Per què ens ho fan, això? Per què ens ho fan? Per què? Per què? Per què? Doncs sí, és així. Vanessa Leiva, bon dia. Bon dia, David. Bueno, aquí estarem cada dia per intentar animar una mica el personal, no? I tant! I tant, posant musiqueta, la música sempre anima. Sí. Avui es porta un grup que, clar, la setmana passada no el vam poder sentir perquè era festa. És veritat. És una pena no haver-lo pogut sentir, però bueno, també està bé, no?, que era festa. Sí. Així que, bueno, tenim un sentiment aquí doble. Total, que avui us porto Pornofònic. Pornofònic. sí, que us vam portar la primera cançó ja fa dues setmanes, sí. I avui us portem la segona cançó. Pornofònic, amb aquest nom tan curiós, és un grup alemany format per dues persones, en Félix, que té 22 anys, i en Kai, que té 32. I és una música fusió de dues sonoritats. Això que és que et porto unes coses tan originals. Sí, tan originals. Sempre fusiones, sempre sí, diferents sonoritats. Clar, fusiono tot el que puc. Ets tan original, Vanessa Leiva. Bueno, jo no, ells, perquè jo no estic fent res, no? Jo només els però agafo tu, i els porto. Tu els tries. Clar, a mi m'agrada el curiós, si no és molt avorrit. Però bueno, aquest grup és curiós perquè, encara no ho hem dit, estem una mica malament, és dilluns. Per què? Es nota que és dilluns. Doncs això, perquè en Félix, que té 22 anys, podria tocar qualsevol instrument, però ha decidit tocar la Game Boy. La Game Boy, que dius, és no veritat. És un instrument, no és ni un instrument, però bueno. Ell fa música a través dels sorollets aquests del Mario quan se'ls menja, sí, i quan baixa un túnel i aquestes coses. Sí. Doncs aquests sorollets serveixen de música. És divertit fer música així. Home, és xulo, has de jugar, no? Sí, bueno, és com un DJ. Ah. No juga, exactament no juga. El que fa és que es veu que es baixa música. Hi ha com midis, que li diuen. Bueno, sí. Jo estic molta tecnologia, jo no en tinc no. idea, no? Però bueno, es veu que són com midis que tu baixes. Ah, mira. Els no sé d'on se'ls baixa. Que et baixes un midi. De la pàgina de la Game Boy, jo no sé d'on. I són com, bueno, són com seqüències de sons, diguem. Llavors, a partir d'aquí, ell agafa diferents seqüències, les combina, com si fos un DJ, i a partir d'aquí fa música. Fa patrons musicals i Déu els acompanya. La gent té molta imaginació, eh? La veritat és que sí, que sí. I això ho acompanyen, doncs, amb el Kai, que el Kai és el que fa, bueno, el que toca la guitarra. Diguem que la tradició s'una amb... La tecnologia. La tecnologia. Exacte. A més, ells dos són de Darmstadt, Alemanya, i es van conèixer a la seva tenda de còmics habitual. Què dius? Són una mica friquis, eh? Sí, sí. José Ramón Mier. José no t'ho prenguis Mier. Malament. Ets tu, José Ramón? Toques la Game Boy? No t'ho prenguis malament, però sí, són una mica friquis. Et fas conèixer Alemanya com Félix, si tens 22 anys, Alemanya? Ah! José Ramón Mier, ets tu? No, el José és el de 32. Bueno, potser Alemanya di... diu... Allà clar. Ningú que diu, no? Ai, els xats d'internet han fet molt mal. No, però es veu que fa concerts, vull dir, a veure, no es pot desdoblar, està aquí, no, no clar, José Ramón? Veritat. José Ramón? Sí, Juan Ra para los amigos. Bueno, això, doncs es van conèixer l'any 2003 i van decidir doncs, que volien muntar un grup, però que no fos música tradicional i avorrida, segons sí. ells. Tot i que hi ha alguns grups tradicionals molt macos, i però tant. Ells van dir, fem alguna cosa diferent, tu, que ja està bé, que tot és igual, no? I què van fer? Doncs això, ajuntar una guitarra amb una Game Boy. I el resultat, doncs, està molt bé. Vas sentir la primera cançó? Sí. Et va agradar? Sí. Bueno, veus? Tens bon gust. Se t'anava la cadera un altre cop, eh? Que tu de seguida se te'n va la cadera. I una allà, mica, no, ho hem de reconèixer, sí. Doncs això. Com composen? Com composen? Tu què penses? Que composen primer amb la guitarra o primer amb la Game Boy? Jo composaria, si fos ells, primer amb la guitarra, potser. Molt malament, David. Ai, no! Doncs sí, sí, es veu que comencen fent com una mica això que et deia, no? Una mica de disc jockey, que amb el tema de les musiquetes de Game Boy. Sí. A partir d'aquí troben com una sonoritat que els agrada, com un ritme que els agrada, i aleshores ja comencen amb les lletres, que sempre intenten que siguin bastant originals. De fet, bueno, parlant d'amors electrònics i de robots, sí, vull dir, també són originals. A partir d'aquí ja doncs, comença un procés ja paral·lel entre guitarra i Game Boy. És com una fusió entre les dues coses. Però la inspiració primera, en principi, és la Game Boy. Original. Està molt bé. Bueno, doncs això, que gràcies a les pàgines de música lliure s'han pogut donar a conèixer arreu del món. Ara mateix tenen seguidors per tota Alemanya. Quan fan concerts es desplacen d'una part a l'altra del país. Vull dir que això... Home! Comencen a moure masses, que ja sí, està sí. bé. I després també tenen fans bueno, per tot arreu, amb Jamendo i aquestes pàgines, a França, Suïssa, Espanya, altres països europeus i també per Estats Units, Mèxic i Brasil. Déu-n'hi-do! Tenen una pàgina web que es diu pornofonic.de, perquè són alemanys, sí. i on està el seu web, és la seva web oficial i on està el seu CD, que es diu 8-bit Lagerfeuer. Es diu així, jo, què vols que et digui? Sí, es diu sí, en sí. Pornofònic i es diu Lagerfeuer. Ai, ai, ai, ai, marranots. Això, i aleshores doncs, és un disc que està en vinil, sí. maco, i val 12 euros. I cada cançó, com que són una mica friqui... En un vinil, el so d'una Game Boy. Sí, sí, una cosa estranyíssima. Això és estranyíssim. No? Sí, sí, sí. Està molt bé, i a part són macos de col·leccionar aquests discos de vinil. Sí, sí, sí. I això, com que són una mica friquis dels còmics, a part, cada cançó va acompanyada d'una il·lustració que està feta per algun artista alemany conegut. Home. Està molt bé, és una fusió del nou art, no? Això és un bon regal de Nadal, per exemple. Mira, i 12 euros. Suposo que aquí has de comptar també els gastos d'envio d'Alemanya. Suposo. Però bueno, està bé. Per un mòdic preu de què? 20 euros? sé, jo crec que sí. No sé quants són els gastos d'enviament. Els gastos. Els gastos. Gastos d'enviu! Gastos. Les despeses d'enviament. Home, per favor, Vanessa, parla bé. Les despeses d'enviament. En fi, que, bueno, més o menys, per 20 euros tens un regal de Mardanaco. I tant. I original. Sí. Original, això segur, eh? Ostres, però m'has donat una idea, eh? Has vist? Tu sabies, ho havia pensat. Coneixes algú que li agradin molt les consoles? Sí. La Game Boy? Sí, sí. Doncs ja tens el regal. Pues mira, eh? Ah, ves per on, que te'n regalis tu, David. Bueno, doncs si vols anem a escoltar una cançó que el títol és bastant llarguet i a més és molt graciós. A veure. Take me to the bonus level because I need an extra life. Bé. O sigui, porta'm al nivell de bonus aquest. Sí. Bueno, això dels friquis de... Ja ho entenem. Bueno, i els no friquis, això ho han de tothom. Sí, un bonus. Porta'm al nivell del bonus per tenir més punts perquè necessito una vida extra. Molt bé. Està molt bé, ja. Només el títol ja dius, bueno, molt bé. Està Game Boy total. Sí, sí. Doncs amb ells ens quedem i demà tornem amb més. Molt bé. Que tinguis un bon dia. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com. Una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. bon dia, Marc Mauri. David, bon dia. Aquesta setmana no és tan curta, eh? No és tan curteta, no. La veritat és que no. Aquesta, 5 dies. M'està costant molt començar, eh? Bé, doncs comencem, no ho deixem i anem ja ràpid amb es aquestes mateix propostes que ens portes. Vinga. Doncs mira, si vols comencem parlant avui d'una d'una presentació de la publicació digital de les guies bibliogràfiques lesbiana, gay, transsexual i bisexual. Això serà avui al Dixit a les 6 de la tarda. Dixit a la plaça de Pau Vila número 1. A la Barceloneta, sí. Molt bé, tenim una altra proposta, una altra xerrada? Sí, en aquest cas amb David Nelo. El meu cor cap a tu per sempre. Això serà la Biblioteca Francesc Candel a les 7 de la tarda. Molt bé, la Biblioteca Francesc Candel queda al carrer Amnistia Internacional número 10. Sí, això per arribar-hi doncs, amb ferrocarrils i l'estació de Magòria. I una altra... En aquest cas una presentació d'un poemari, sí, oi? Sí, una presentació d'un poemari d'Enric Humbert. Boscos es diu, a l'Espai Mallorca a les 7 i mitja. Doncs ja sabeu, si voleu assistir-hi a l'Espai Mallorca, que queda al carrer del Carme número 55. Per arribar-hi doncs amb la línia 3 de metro o la parada del Liceu. I a banda de les presentacions i xerrades, tens ara una proposta diferent. Sí, una proposta musical. Bueno, no. Passem primer el vídeo, un passi de vídeo, de Wim Wenders, és una pel·lícula alemana-americana del 1999 i serà al Centre Cívic Sagrada Família. La pel·lícula és Buena Vista Social Club, a les 8 del vespre. Doncs ja sabeu, si voleu anar-hi, Centre Cívic Sagrada Família, al carrer Provença 480. I ara sí, la proposta musical. Roots and Blues, Jazz i Gospel, Àlex Guitar García, a les 11 de la nit, al Jazzman. Doncs si us ve de gust sentir una miqueta de música blues, de jazz, ja sabeu, el Jazzman al carrer Roger de Flor, a veure si dic bé, Roger de Flor, número 238. Sí, això està molt a prop de la sortida de metro de Verdaguer. Perfecte, doncs amb això ens quedem i demà comencem la setmaneta. Ens en portes més. I tant que sí. Que tinguis un bon dia. Igualment. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. Tres minutets els que passen de 3:15 del matí. I continuem parlant ara del cor. Rubies de corazón, avui amb una rúbia. Sí, sí. Molt bon dia, sí, tita. De nou. Amb tita. Amb tita. Apa. Amb tieta. Amb tieta Bontissen, no? Amb tieta. No, no, tita Bontissen avui no surt. Ah, no surt avui. Ni Cervera tampoc. No. No. Tita von Pilsen. Von Pilsen. No, saps qui surt avui? Qui surt avui? Bueno, avui la Carla no, eh? No, avui no. Parlem? Parlant de tites, la Carla. Apa! No, ella sap d'això, eh? Ella sap d'això, sí, és una experta. Sí. Està fent un màster. Apa! No, no, no. Patonats per la Carla. Garriga, no, un petó. Sí, sí, sí, que la trobarem a faltar. Sí, però la podem trobar a una entitat. A una entitat. Financera. Financera, sí. I no direm on. No? Sí. Parlem? Parlem? Ai, que maco. Sí, no? Sí. Va. Caixa, cor. Doncs, doncs sí, sí, sí, allà la tenim. Sí, aquí, crec que a prop d'aquí, a més, eh? Ah. Per Passeig de Gràcia o alguna cosa d'aquestes. Perquè sempre està al centre, aquesta dona. Doncs anirem a buscar-la després. Al centre de rehabilitació, dic, eh? Ah, vale. Perquè estava fent un riap, en realitat. Vale? Aquí ho deixo. Ai, són ai, rumors. Ai. Són rumors. Ai. I com, bueno, poden ser rumors o no, no ho sé, que Britney torna. Britney torna? Britney torna. On no torna, dius? Doncs torna al panorama musical. el panorama rosa. Pot tornar de moltes formes, t'ha dit. Sí, torna a les drogues, torna... No, ella no, re. Això és re. Una paraula. Com diuen els de callejeros, esto no se toca. Ah, vale. Vas veure el de la mina? No. Doncs esto no se toca. El reporter pujant per una escala del barri, que segons fonts del barri properes a mi, sí. El barri no està tan mal. El barri no està tan mal. Hi havia un home que, bueno... Puja a l'escala, es troba una jeringuilla en el suelo i el reporter diu, una jeringuilla en el suelo. I el gitano fa, de esto no se habla. I diu, ole, ole. No vull veure la conversa de després. Ai, en fi. Doncs la Britney diu, casi he acabado mi nuevo álbum y saldrá este marzo. Estoy enamorada de él. Oh. Carencias afectives, Britney? Potser. Ho deixarem aquí, no... És el que té. L'èxit, quan et ve aviat... Sí. Després no pots fer res més bo. Oi que sí, Marc. Ja nosaltres ja no podem fer res millor, no? No. Potser que ens jubilem. Doncs mira, jo ho estic pensant, eh? Des del dia 1 que em van donar el títol, dic... Me voy a hacer ex-periodista. Ex-periodista? Sí. Perquè la causa s'ho mereix. Com serà aquest disc? No t'intriga o tu no ets gens fan de Britney? No, jo la veritat he de dir que no. No. Jo, Britney, no... Només et puc dir que la producció corre a càrrec de Max Martin, responsable d'èxits com Oops, I Did It Again o Baby One More Time. No aquest. Bueno. Però aquest el vaig posar perquè dic, mira, m'agrada. Ah. M'agrada. És l'última i és la més moderna. És molt professional, això. No és perquè sigui el més conegut, no. És perquè m'agrada. Perquè m'agrada. Sí. Saps allò que m'agrada? Com també m'agrada aquesta que ve. Va, posa-me-la, a veure quina és. Ai, si és que no es pot ser famós, David. No. Vas pel carrer, et demanen autògrafs. Sí, i tant. Mira, jo surto d'aquí i ara, que si no sé què, que si tu et vas liar amb mi, ara em trobo no sé qui la tele, que no sé quantos, que ara firma'm una teta, que no sé què, i dic, no et firmaré cap teta, no. I ara tu i jo hem fet una pel·li porno. Mentre diguin que firmis una teta i no una tita. De la Carla estem parlant una altra vegada. Una altra vegada parlem de la Carla. Sempre parlem de la Carla, eh? És que la necessitem. És com el Mier, que jo des d'aquí el convido a que vingui a fer el Rubies amb mi. Clar, és veritat. Mier, que ens queda una setmaneta abans de les vacances, o dues? Dues, una, una? Quan fem vacances nosaltres? Vacances? No, existeixen vacances? Vacances? Existeixen vacances? Ah, no? El dia 31 estarem aquí tots? El dia 31 estarem aquí tots. Ai, David, hem de parlar, i el dia 30, i el dia 29. Ah, no. Ah, no, vacances. No, no fem festa, no. Bueno, doncs, Mier, carinyo, que jo et vull aquí al meu costat, que tu no ets rubia ni ets dona, però, bueno, jo tampoc. Deixem-ho clar, que la meva identitat, el meu gènere el tinc clar, de moment. Les altres coses, no. Però, bueno, en fi. Clar, dic, famós com Ashton Kutcher, tu i jo no som, no? Bueno, depèn en quin àmbit. Ens consideren famosos així, sí. Tu tens una dona que té 69 anys i es diu Demi Moore? No. Demi Moore. Doncs aquest home està indignat amb una productora porno americana, Vivid Entertainment, perquè ha fet servir el seu nom, Ashton Kutcher, per promocionar la seva última pel·li porno. Apa! Sí, que si fos en català diríem, oh, que bé, una cosa de casa, però no. Es veu que s'aprofita el nom de Ashton Kutcher explicant que l'actiu principal, Britney Jones, bueno, ha tingut un rotllet amb ell. Ui, ui. I no, eso no. Però aquí ho utilitzen molt, això també, eh? Sí? Sí. Bueno, qui no ha estat amb un actor, un actriu porno aquí en aquest país? Jo? No conec ningú del món del porno. Jo sí. Apa, ja està. No, ja et portaré uns quants ja. Convidats i convidades. Jo com a molt coneixia el Conradson, això sí que és veritat. Veus, jo no. I amb una companya d'aquí del programa, justament, en una ocasió que vam anar a cobrir el Festival Eròtic, ens van convidar a veure si volíem entrar a veure un rodatge en directe. I la pregunta obligada és... No hi vam entrar. Estàvem per feina, estàvem treballant. Era feina? Però és feina? És que en realitat sí, està sobrevalorat això del porno. És una feina com qualsevol altra. Sí, sí, sí. És cinema igual. I tant. Amb sí, poc però... diàleg, bueno, però cinema. Has d'interpretar igual. Clar. Ho has de creure. I va, diu, profunditza tot cap a dins. Doncs no ho sé. Posa'm una altra, va. Posa una altra, va. Va, a veure què diu l'altra. Ai, aquesta que em fa ràbia. Canvio. No, no, està bé, perquè va d'aquest nen, la notícia. I qui dius, qui és aquest nen? Que sembla queixa, no? No, és veritat. Doncs és Justin Bieber, que està molt preocupat, molt, molt, molt, molt preocupat. Per què? Perquè pot estar preocupat un nen de 16 anys. Perquè sap que col·leguem boi al terra i no li funciona. Una possibilitat. Perquè... perquè ha menjat no... massa xocolata i li han sortit grans. Sí, perquè... jo què sé, ha suspès un examen. També, potser. Perquè les sabatilles esportives que porta no són les de últim model. Sembla l'1, 2, 3. Perquè la seva companya de classe, la Queixa... no, bueno, Queixa, Kimberly, és igual, totes es diuen igual. No vol rotllo amb ell. Ai! No. No, ve, no va per aquí. Té por. Té por? Ai, pobret, de què? És que li canviarà la... Clar, també és veritat. I diu, deixaré de tenir aquesta veu de nena que tinc. Però això no ho ha dit ell, això ho dic jo. I què faré després? A menys que aprengui el mateix que aprenia Joselito. Què? Joselito. Què aprenia? L'home li feien prendre coses per mantenir aquesta veu. I a la Marisan, també. Marisol. A la Marisol, suposo, no sé. No, en el cas de les noies és diferent. No va créixer aquella nena més, eh? Bueno. Aquella senyora és una nena... gran. Bella. Vale, sí. Bella. Petonet per la Mari. Doncs això, a més, mira, declaració terrible que m'estolota. Fuentes cercanas al cantante, que supongo que serán sus padres. Sí. Está trabajando con el mejor profesional de este ámbito para asegurarse de que tendrá tanto descanso vocal como sea posible para una estrella pop. Ay. Oh. Descanso vocal. Descanso vocal. En fi, terrible. Ah, canviem? Anem un altre cantant. Anem un altre cantant. Va, a veure, què em posa? Ai, la Leire. Leire Martínez. Ah, aquesta noia és la cantant de... no. Amaia 2. Amaia 2, exacte, del Canto del Loco. Ai, del Canto del Loco, de l'Oreja de Van Gogh. Bueno, que va estar tot liat, sí. En realitat. Som sí. Tots liats amb tots. És veritat. Doncs és el mateix. Doncs aquesta dona afirma que ara serà actriu. Ah, mira. Sí, sí, sí. Això és... passa habitualment. Un dia t'aixeques, et lleves al matí i dius, avui seré actor. No, no, però és que el procés és més dur. Vaig a un reality, Factor X, me'n vaig a la cinquena gala, em fan fora. Després substitueixo a la Maia, canto igual que ella. Sí. I de sobte sóc actriu de... d'on pot ser actriu aquesta dona? A qui s'assembla? A ningú. Doncs segons els productors de Telecinco, a Alicia Koplowitz. Alicia Koplowitz. Farà d'Alicia Koplowitz a la TV Movie La Duquesa, segunda parte. Ai, sí, sí, sí, sí, sí. En la que relatarà la història d'amor de la duquesa d'Alba amb Jesús Aguirre. Oh! Que maco. Sí, ai, sí, que sí. Que dic jo, arribarem a la duquesa d'ara? Jo tinc molts dubtes amb aquesta dona. Amb la duquesa? Sí. Dubtes de quin tipus? De si és un ésser humà o és un teleñeco? No, clar, aquesta dona, per arribar al seu estat actual... ha hagut de passar per alguna cosa que no s'ha sapigut en aquest país. Sí, possiblement. Vale? I per què no la humanitzem i ho descobrim? Jo crec que devia passar per la cirujana del Raval. Vols dir que això de la cara són dos tetes que té posades? Jo crec que mal. Sí. Ai, un petó, duquesa, no, de veritat que jo quan vaig veure la primera part vaig adorar i venerar aquesta dona. I mira, la notícia que tancarà, així ja, perquè ja és l'hora, crec, sí. Ens queda un minut i 20 segons. Doncs, Sexy Beach. Sí. Guarrota sexy, no? O algo així. Sí, més o menys. Sí. Una porcota. Porcota, sí. Doncs, de porcotes no, va d'una nena, en realitat, d'aquesta llavors, notícia. Llavors, apa, ja. Però, dic, Suri Cruz, o Suri Cruz, pels espanyols, la filla de Tom Cruise. Ah, val, doncs, sí. Doncs, rebrà classes per vèncer... vèncer? Sí. La seva timidesa. Apa. Sí. Jo dic, nena, posa't això o la Fergi o alguna marranada d'aquestes i a ballar. Escolta, res de timidesa, que ets filla de dos senyors molt importants, que no em cauen bé els papes? No. Però tu sí, nena, ja veuràs que creixeràs feliç. Oh. Apa, doncs així jo crec que haurien de contractar el Marc Gómez perquè la Júlia pensa aquesta timidesa. Evidentment. Clar. Ets coach. Coach. Coach contra la timidesa. Això, també. També, també és un sofà. És tot. Sí, és un concepte molt ampli. Sí, l'anglès, que no té cap mena de profunditat. Exacte. Marc Gómez Silvestre, un home amb profunditat. Sí, com a Stone Catcher. Com a Stone Catcher. Que tinguis una bona setmana. Vagi molt bé, doncs. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí a Línies Obertes a RKB. Salutacions del vostre amic David Morales.